Іді маю очі до небес, ой, яка краса святих чудес, спільноті Христовій у краю чудовім стрінеться народ святий увесь. Спільноті Христовій у краю чудовім стрінеться народ святий увесь. Нагорода місто золоте, дерево життя у нім росте, там на скляні морі ми забудем горе, а життя там вічне і святе. Там на скляні морі ми забудем горе, а життя там вічне і святе. По святих місцях нас поведуть, арфи золоті її нам дадуть. Арфи не старіють, струни не ржавіють, звуки неземні всі видають. Арфи не старіють, струни не ржавіють, звуки неземні всі видають. Нам дадуть нетлінні вінки, не зів'януть там живі квітки. Там усе чудове, там життя є нове, дане Богом на вічні віки. Там усе чудове, там життя є нове, дане Богом на вічні віки. Радість тимчасова в світі цім, горе і нещастя йде за тим. Радість безкінечна з Христом буде вічно, якщо ми є в спільності з ним. Радість безкінечна з Христом буде вічно, якщо ми є в спільності з ним.